محمد ما کرم مولا ادھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی ادھیری قبر کا احساس ہے پرسش میری ہو بے سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر پائے پھر تو گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے